Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Skal vi op eller ned, og skal vi købe eller sælge? Det er altid det stående spørgsmål på den finansielle handelsplads, men efter den seneste uge med pludselig og markante fald spredt over de globale aktieindeks, så er de fleste investorer denne mandag morgen helt fremmed i markedet for at skimte på svaret, eller skimte efter svaret, hedder det som sagt. Der er vi selvfølgelig også her i Millionærklubben, hvor vi om små 20 minutter får Ib Fredslund Madsen, han er chefstrateg i Jyske Bank, han kommer med på telefonen. Han skal fortælle os, hvordan stigende amerikanske renter, handelskrig og italiensk budgetforhandling kommer til at påvirke sig denne uge, hvor at den amerikanske regnskabssæson også for alvor går i sving. Her i studiet kan jeg sige godmorgen og velkommen til Thorleif Jackson. Godmorgen og velkommen til, Thorleif. Godmorgen. Du har Jackson Familie Invest og har investeret i aktier de sidste 10 år, kan vi sige det sådan. Køber og sælger du i øjeblikket? Generelt set så er vi altid fuldt investeret, og vi sådan rider på markedets bølger. Men jeg har været i den situation, at jeg har været nettokøber den seneste uge. Det er fordi, vi havde en kapitaludvidelse, hvor vi fik 50 millioner ind, og dem har jeg forsøgt at placere. Du havde ikke den tanke, at du bare skulle lade dem stå i kontanter? Ja, det kunne man godt, men altså, det ville jo stride mod vores strategi om at være fuldt investeret. Og så samtidig så ser jeg masser af interessante aktier, så det sådan kribler i fingrene om at komme i gang. Og jeg bliver nervøs hver gang, jeg har kontanter på depotet. Thorleif Jackson, vi skal selvfølgelig vide, hvad jeres filosofi er, hvordan I har klaret det i den periode, I har været i markedet. Og selvfølgelig også, hvad I har liggende i porteføljen og kigger på i øjeblikket som opkøbsmuligheder. Men det lyder lidt som om, du ikke sådan lige... Du rider ikke på den hest, der hedder, at vi vender til et bæremarked her lige rundt om hjørnet? Altså, jeg tror ikke på, at man kan time markedet. Jeg har ret overbevist om, at hvis man forsøger at time markedet, så vil man træde forkert 6 ud af 10 gange, hvis ikke mere. Så det er virkelig et farligt spil, og det vil jeg godt advare mod. Nu kan jeg simpelthen ikke vende med at spørge dig, hvad har du købt i den forgangne uge? Jamen, jeg har købt mere af det samme. Jeg mener, vi har en fremragende portefølje, så det bedste sted at sætte pengene, det er der, hvor vi allerede har pengene investeret. Så du ligger til? Hvad du ligger til, det spørger dig igen om her om små 10 minutter, når jeg har sagt det. Velkommen til markedet. Han er sådan en lucky look, han er hurtig i sin egen skygge, derfor køber han sin egen skygge. Lars Svendsen, mens vi danskerne den seneste uge er blevet klogere på, hvordan Nico Grünfeld har brugt omkring 100.000 kroner på at indrette sit borgmesterkontor, så er milliarderne fosset ud af aktiemarkedet, og dermed også af danskernes pensionsformue. Hvordan ser det ud her til morgen? Og jeg troede, det var de 111 millioner, der var forsvundet i statskassen. Det var der ingen, der opdagede. Jo. Nå, men hvad hedder det? Jamen, man kan jo sige, at i dag så er der sådan lidt ro over feltet, selvom Asien fortsat glider baglæns, ikke? Ja. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg sidder sådan og gætter lidt på, hvordan hvad er egentlig markedssituationen, og det er USA, det handler om, ikke? Og jeg tror jo egentlig, USA får et... nu er det sådan anden gang, vi begynder på et... en anden form for reaktion. Vi havde jo en i slutningen af januar også. Men altså, det er jo efter, det er stedet 50% siden, for 2 år siden, da Trump kom til, ikke? Mm-hmm. Og så vil du sige, at sandsynligvis får vi en... i hvert fald markedet kører træt, og så er spørgsmålet nu, ligesom, hvor meget skal det... Er det begyndt som at bære marken? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, vi får et setback. Men jeg tror bare, der sker en lille lurenstreg, det er, at du ved, det er aldrig morsomt for et parti. Og det er jo republikanerne nu, ikke? Det er jo den skud, han har erobret Trump, kan man sige, ikke? Ja. At tage et valg, hvis verden er ved at gå i opløsning. Men, så derfor kan det godt være, at man prøver på at holde skuden flydende på pumperne, lige indtil vi har overstået. Er det ikke den 6. eller 8. november? Det ligger det der tirsdag, første tirsdag i november. Så man ligesom har... Så hvis man er pessimist, så tror jeg måske, man skulle bruge de her 3 uger til at trække sig ud af amerikanske aktier, som er, for min mening, meget høje. Og jeg mener, Europa vil kunne stå igennem det her, ikke? Men, og det vil så... Jeg gætter på, at det bliver 20% setback fra toppen i USA. Det kan vi tage med Ibs Fredslund, Madsen, når vi får ham med. Kunne vi ikke blive sådan lidt specifikke på de enkelte selskaber, Lars Svendsen? Jeg kan se, det danske C20-25-indeks er i plus denne morgen. Vi har nyheder ude omkring Christian Hansen, der har sagt farvel til deres formand, Ole Andersen. Det er så ikke Danske Bank, han er smuttet fra som formand. Hvordan er deres regnskab kommet ud? Ja, det så ud til at være faktisk ret flot, men de kører jo bare på en meget, meget, meget det er jo høj PE-kvote, altså ligesom Ambu er det der, ikke? Det er jo så ikke, det var dobbelt så højt, men han ligger jo meget højt i kapitaliseret værdi, og det er en, kan man sige, en aktie, der er ejet af institutionelle investorer, og voldsom grad også fra nogen, der bor i udlandet. Mm-hmm. Så derfor så er det ingen aktie. Den er ligesom fløjet op over det prisniveau, hvor jeg kan være med, hvor jeg kan se, der er sund fornuft i det. Det er alt det ens glimrende, det de er i deres niche og alt det der. Men det kan du ikke sige noget om. Men problemet er bare, at du får ikke på nogen måde value for money. Og så er fuglen fløjet højt op, så må den jo flyve, så... So be it. Altså, det er jo det samme, jeg havde diskuteret lidt i sidste uge med Nilfisk, ikke? Hvor nogen synes, det var fantastisk, at den kom ud og var splittet og alt det der pis, ikke? Jeg gider ikke engang bruge tid på den, fordi den er alt for dyr. Jamen, så må vi jo skyde efter de ting, vi kan komme i nærheden af, og ikke noget, som er blæst for højt op. Mm. Og det er ligesom det, der er problemet med Christian Hansens laboratorium. Det er ikke, at det ikke på nogen måde går fantastisk godt, og de... Enzymer og ingredienser? Ja, og så også det der probiotika, om man kan... Altså, der er jo nok ingen... Altså, en af de store ting... Det, der holder gang i tarmsystemet, det er derfor, du står og klasker dig på maven. Ja, nemlig, og det er jo det, i de kom... Altså, en af de steder, hvor vi ikke rigtig har fundet ud af, hvad der sker i mennesket, det er jo nede i vores bioreaktor hernede. Og det er jo formentlig de steder, hvor der i de kommende 20-30 år vil blive meget, meget klogere, og måske også for alvor kan få løst problemer med fedme, hvis du kan få det her tarmsystem. Altså, vi har jo ikke stort set aner dårligt nok, hvad der sker dernede. Og hvor de så leverer noget, som gør dig sundere, når du spiser med A38 og acidofilus og hvad det hedder, alt det der. Ja. Hvis du kan blive bedre til det, der laver de jo det, der hedder probiotika, hvor man prøver på at lave noget, som man ikke... Det er jo ikke medicin, men hvor man formoder eller kan sandsynliggøre, at du får en sundere livsstil. Og hvis du kan det, så kan man jo... Altså, det er jo bedre at sørge for, at vi ikke bliver for fede, end at vi skal døje med type 2-diabetes, ikke? Ja. Hvis man spiser ordentligt samtidig med, at man bevæger sig lidt en gang imellem, det så hjælper det alt sammen. Christian Hansen, Thorleif Jackson, er den med i din kerneportefølje? Nej, men den står der på listen over kvalitetsselskaber, og vi har virkelig mange gode selskaber i Danmark, og Christian Hansen er et meget godt eksempel på et selskab, der er sådan set førende i verden inden for deres område, og som gør det rigtig godt. Mm. Men jeg er bare enig med Lav i, at fuglen er fløjet, som han siger. Altså, den er for dyr. Guld kan købes for dyrt, og jeg siger bare nej tak, når vi er oppe i det leje. Mm. Lav Svendsen, nu har du fjernet kurserne for mig her igen i morgen. Hvordan tager det? Det er altså så meget, det er blot, men det er jo altså 0,03, så det er næsten kun farven, der får lov at være blå. Det er, men jeg kan se, at Christian Hansen er oppe med lidt over 3% på dagens regnskab, og nyheden om, at deres bestyrelsesformand Ole Andersen, han siger farvel og tak. Det må så være omkring november, han skal takke af til deres generalforsamling, tænker jeg. Pandora var der gevaldig tur i fredags. Smykkeproducenten ellers har fået nogle tæsks. Der løber nogle rygter i markedet om, at der er en kapitalfond, der lurer på at købe den. Er det det, der skubber til aktien? Hvad var det, næsten op med 10% i fredags? Ja, det var absolut. Ja, det var den eneste forklaring. Det er jo hele tiden et gæt på, hvad er forklaringen, ikke? Men ja, det er jo nok det, som nogen jagtede, ikke? Og hvad hedder det? Altså, Pandora har jo det der problem med, at de har jo ikke nogen... nogle rigtige ejer. Altså, jeg til mig for 3-4 måneder siden skrev en analyse, der stod, at Bergen kan gå hjem og finde et eller andet sted på lager, hvor der stod, at Pandora mangler ejerskab. Og det gør de også i form af, at det skal være sådan en rigtig ejerskab. Nogen, som synes, at det er helt fantastisk at lave de her kugler til forskellige kvinder og ting og sager. Men altså, det er jo det, der mangler. Og derfor, det er jo en virksomhed, hvis du har lyst til at købe den, kan du bare gøre det. Så det er en annonce i avisen, at jeg vil betale kurs 500 for dem, så får du det hele sikkert. Så derfor er den der mulighed, der, det handler jo om den næste ejer, om han kan drive det så endnu bedre, ikke? Og det påstås jo dengang oprindeligt, da Axel købte sig ind i den og de kunne næsten dårligt komme hurtigt nok ud af den igen, og derfor gik på børsen. Men de, hvad hedder det, der sad bagefter, da den så begyndte at blive lidt af en succes, og værdimæssigt der. Og så blev det så meget, meget, meget mere senere, at sad alle de andre kapitalfonde, den havde jo ligesom været udbudt jo, for de oprindelige ejere, at så stod de jo og jamrede over, at de ikke havde fået købt dem. Så nu har de jo chancen igen, hvis de altså vil og tør. Det er en mulighed, og kapaciteten er bygget, fabrikker og ting og sager. Nu gælder det bare om at få sådan en helt masse af det der. Det er hvad der kommer af. Nu er Kassi Jesper. Kan være, han køber den? Nå, det tror du ikke. Thorleif Jackson. Ja, altså, jeg har også kigget en del på Pandora for nylig. Det tænker jeg. Og jeg ser faktisk virkelig meget kvalitet i det selskab. Hvordan ser du det? Jamen altså, det er et selskab, der er gået fra ingenting til at være verdens største på deres felt. Og det er sket på 20 år cirka. De har meget, meget høje organiske vækstrater. Det er, vi snakker om 30% om året over en periode. Det er vildt imponerende. Samtidig har de igennem hele perioden opretholdt en usædvanlig høj overskudsgrad. De har en gennemsnitlig overskudsgrad på 34% på EBIT-niveau. Det er meget imponerende. Og en tredje ting, der er meget, meget imponerende, det er, at de returnerer alt, hvad de tjener til aktionærerne. Og de sidste 5 år, der har de returneret 99% af indtjeningen til aktionærerne i form af aktiebagkøb og udbytter. Så, så jeg ser kvalitet, og spørgsmålet det er så, om prisen den er høj eller lav. Jeg synes ikke, den virker høj. Det vil sige, du har også tiltro til, at det fremtidige salg af Pandora-smykker, det holder både på de modne markeder i USA blandt andet, også på de nye markeder i Kina? Jamen altså, det spørgsmål, om det går mod og smykke sig, det tror jeg ikke. hvis man skulle ud og købe smykker, hvad er det, der går mod? Pandora er ikke et meget godt valg? Altså, Det er rimelig pænt og smart, og det er rimelig fornuftig prisleje. Der var en grund til, det sælger så godt. Må jeg så spørge dig, har du givet din frue noget af den slags? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg heller ikke. Og hvis hun går med det der, så vil jeg sige, skulle vi gå over og tale med vores husadvokat? Jeg tror hellere, at hun vil have Cartier eller noget. Ja, det er jo det. Hun har fået en bedre stil. Jeg tænker også, tror du ikke også, det er det, at kineserne gerne vil have i stedet for? Altså, det sælger jo meget godt i hele verden, ikke? Så jeg er egentlig optimistisk. Jeg har faktisk købt Pandora til min modelportefølje for Dansk Aktionærforening. Det er den seneste aktie, jeg har købt til modelporteføljen. Mm. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, at det er en billig branchevinder. Den passer godt ind i min portefølje, fordi det er en god, profitabel vækstaktie, og så er den rimelig prissat. Mm. Og hvad er din horisont så på den investering? Ja, det ved jeg ikke. Altså, som jeg sagde til Lav her, inden vi gik i gang, så har jeg måske en gennemsnitlig periode, hvor jeg ejer aktien i 4 år. Så det er måske en meget god aktie på 4 års sigt. Hvad gav du for dem, må jeg spørge dig? Til Dansk Aktionærforening, jeg tror, jeg gav 395, så jeg ligger jo lige... Ja, du ligger lige en 5%, så har du lavet ting. Ja, det er meget. Mm. Men det er altså ikke en aktie, du har hedet hjem i Jackson Familie Invest porteføljen? Det er ikke meget for at indrømme. Nej, okay. Jeg købte den faktisk sidste uge, og så er jeg allerede solgt den igen med gevinst. Det er ret atypisk for Jackson Familie Invest. Ja, det skulle da til at sige, vi har lige hørt, at du er langsidig investor. Ja, men det er fordi, der kom de her opkøbsrygter, og så kunne jeg pludselig sælge med 14% gevinst på 2 dage, og så tog jeg altså pengene af bordet. Det kan jo friste enhver, også en langsigtet investor. Det er mandag morgen, Lars Svendsen, og vi står igen. Jeg kan se, at vi lige plus herhjemme, men altså rødt i Asien. Hvad gør en investor som Lars Svendsen? Jeg sidder jo lidt og tæller på... Jeg har ikke særlig mange amerikanske aktier mere. Det er derovre, man har eksponeringen, ikke? Fordi det ligger så markant højere end Europa. Så, altså, jeg har solgt en lille smule... Jeg faktisk, hvis nu skal vi lave det rent Oxford-møde, hvad jeg har gjort. Jeg, lige inden det hele pressede sammen, og jeg var jo næsten fuldt investeret, så solgte jeg min Vale, den her mine-butikken. Brasilien? Ja, Brasilien. Ja. Fordi den er jo egentlig investeret og bliver sådan langt hen ad vejen opfattet som en amerikansk aktie, ikke? Og det er jo jernmalm og kul og kov og sådan noget, de har. Kæmpe butik, men jeg tænkte, måske skulle jeg lige passe lidt på ørerne. Og så sidder jeg sådan lidt og håber på, at jeg sidder så også i billedet op, at jeg skal sælge min ArcelorMittal. Det er den anden amerikanske aktie, jeg har, eller som jeg noteret over, bliver handlet mest i USA. Og så vil jeg måske købe noget herhjemme, ikke? Jamen, det må da bare være bedre at have en... Jeg skrev i dag om i avisen om BMW, for eksempel, som kom med faktisk en ret hård profit warning. Ja, det er nogle uger siden efterhånden. Ja, men han kom slutningen i september. Hvis du ser på, hvor meget det egentlig er, så vil jeg kan regne ud. De siger jo ikke, hvor meget de kommer til at tjene. Det er jo noget, vi skal gætte på, ikke? Men faktisk betyder det, at andet halvår kom ud med et overskud af det halve af første halvår, som var ligesom, det var på fastholdt niveau fra sidste år, ikke? Mm-hmm. Så vel, de hensætter noget til alt muligt, de her tilbagekald af biler og ting og sager. Men altså, det er lidt af en huggert. Det er jo reelt set, ligesom de enkelte kvartalers profit, det handler om. Så når regnskabet kommer i 1. november, så kan det jo godt være, at det ikke ser så fantastisk sjovt ud, hvis det bliver halveret. Men hvad hedder det? Det må være bedre at have sådan en aktie til reelt set en PE på 8, eller 7 måske kun, end at have en, der har et hul i jorden, en mine, der graver jern op, ikke? Men hør, der hvor du primært er nervøs, det er det amerikanske aktiemarked, Lars Svendsen. Ja, fordi jeg mener faktisk, at USA står overfor, at de er løbet tør for benzin på stigningen opad, og skal enten køre flat, eller ja, og dem med bæremarked, tror jeg, alt for tidligt, men på en eller anden måde er det ved at flade ud af det, og det er sådan set det, jeg billede siger som. Hvad siger du til det billede, ja, Thomas Jackson? Har du mening om det? Ja, jeg vil godt lige gøre en bemærkning. Det er en indsigelse, hvis jeg må tillade mig det. Altså, at sige, at Valle skulle være en amerikansk aktie, det synes jeg er helt misforstået. Bare fordi du kan købe den på den amerikanske børs, det gør den overhovedet ikke amerikansk. Nej, den er brasiliansk, men... Altså, Novo handles også i USA, det er jo ikke, gør det ikke til en nej, men det er jo det, den mest bliver handlet, ikke? Altså, som ja, det er der, den bliver handlet mest, men det gør... Altså, det er et brasiliansk selskab. Ja, men den bliver ramt af den tendens, der kører i det amerikanske marked med en aktie, natur, PT. Ja, måske. Ved I hvad, nu skal høre? Vi tager lige et smule omkring Jyske Bank og hører på makrofronten. Det gør vi sammen med Ib Fredslund Madsen, som er chefstrateg i Jyske Bank. Godmorgen til jer på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, som altid der er åben for kommentarer. Ellers er det mailen, der hedder mio@radio247.dk. Godmorgen og velkommen til dig, Ib Fredslund Madsen. Jo tak, godmorgen. Åha, mandag morgen fortsætter de seneste ugers rusketur. Det ser i hvert fald ud som om, vi havde jo egentlig sådan lidt, hvad kan man sige, lidt lettelse i fredags, men den er ikke sådan helt fuldt igennem her på Asien, og heller ikke Europa. Jeg synes, vi ligger sådan stadigvæk lidt underdrejet. Det er som om, man ikke helt tror på det her lille rebound, der var i fredags. I Fredslund Madsen, vi har primært her de første 20 minutter koncentreret os om det amerikanske marked. Hvad er det, der rammer aktieindekset derovre? Ja, men jeg tror selvfølgelig, det er nok sådan en kombination af faktorer, både man skal sige sådan mere overordnet. Vi har selvfølgelig stadig situationen i Italien, der er problematisk. Vi har stadig den her handelskrig, som stadigvæk er noget, der lurer lidt. Mm. Og så specielt har vi selvfølgelig de kraftige stigende renter siden 1. oktober. Ved godt, renteniveauet faldt lidt tilbage, men vi fik jo en ganske markant rentestigning i USA, som spredte sig lidt til resten af verden. Og det var jo også lidt efter, at Fed ligesom indikerede, jamen vi er på vej med flere renteforhøjelser. Det er så kombineret med måske også, at man nede på, kan man sige, på virksomhedsniveau har været lidt nervøs for regnskabssæsonen, der jo blev skudt i gang i fredag. Altså ligesom at sige, er det bedste, vi ser af indtjeningen i øjeblikket faktisk, og går det ned herfra. Vi har jo også fået et par profit warnings fra nogle selskaber, hvor de jo blandt andet også nævner handelskrigen og siger, at det er noget, vi er lidt bekymrede om. Vi har hørt nogle amerikanske selskaber klage lidt over stærke dollar i anden kvartal også, at det også er et problem. Og jeg tror så, de ting sådan kogt til sammen, ja, det blev nok så bare for meget for markedet. Og det er så det, der ligesom udløser de her kursvalg. Lad os starte med de her stigende renter i Fredslund Madsen. De stigende renter kan jo få nogle investorer til at trække sig for aktiemarkedet, som jo er gået opad de sidste 9 år, og så søge hen i obligationer. Ja. Ser du nogen nye strømninger i pengeflådet i den retning? Er der nogle penge, der er begyndt at flytte sig? Jeg synes godt, vi har kunne se hen over sommeren, hvordan folk, investorerne, er begyndt at rotere i aktiesektorerne. Mm. Vi har jo egentlig haft de cykliske, de vækstfølsomme sektorer, de har været vældig efterspurgt det meste året, men så hen imod sommer, så begyndte folk altså at skifte lidt over mod de lidt mere defensive sektorer, og skifte lidt ud af vækstsektorerne. Og det synes jeg egentlig, det har vi set tendenser til hen over sommeren. At det var ligesom strategien, at man var lidt nervøs for vækst, og måske også lidt nervøs for prisfastsættelsen på nogle af de her vækstfølelser, altså cykliske sektorer, IT og sådan noget, at de lå meget højt, og man godt ville over have noget, der var lidt mere defensivt. Samtidig så har vi jo haft en tendens, som jo nærmest minder om et af Trumps slogan, nemlig America First. De amerikanske aktier har jo klaret sig vældig godt i år egentlig indtil for nylig, og ligesom slået alle andre markeder markant. Og det har måske også været sådan lidt overraskende, at det bare kunne fortsætte. Det har selvfølgelig været, fordi det har gået godt i den amerikanske økonomi, men det amerikanske marked var nok følsomt over for, at der også begynder at komme lidt pres i USA, fordi at de ligesom har fejret handelskrig, og stærkere dollar har fejret det af bordet, mens at emerging markets har fået en hel del kurstæsk, ikke? Og Europa har heller ikke været så fantastisk. Så USA var følsom over for, i og med, at de lå ganske højt over for dårlige nyheder. Mm. Skal vi vende tilbage til, hvor følsom det amerikanske marked er fremadrettet i Fredslund Madsen. Nu fik vi jo den amerikanske regnskabssæson skudt i gang i fredags Q3-regnskaberne med Wells Fargo og JP Morgan, altså finanssektoren. Det fortsætter så i dag med Bank of America, og så den kommende uge, der kommer de ellers bravende, ikke kun finans, men også blandt andet Netflix fra tech-aktierne Johnson & Johnson i relation til Genmap. Kan vi konkludere noget ud fra den start, vi fik i fredags, eller vil det være lige frisk nok? Ja, det er nok til den friske side. Der var jo, hvad fik vi, en fire banker eller sådan noget. Ja. Og det siger nok kun lige noget om banksektoren, men vi kan jo se i hvert fald, at resultaterne var jo egentlig ganske pæne fra bankerne. Altså pæn indtjeningsvækst rundt omkring og fornuftig indtjening. Lidt presset på, kan man se på deres handel med obligationer. Det er noget, hvor der åbenbart er lidt pres ned på. Men det, jeg synes, der er så lidt... mindre opløftende, det er jo investorerne, hvordan de tog imod det i virkeligheden. At de taber ligesom mod på finansaktierne i den amerikanske handelssession, og selvom aktierne jo egentlig rebounder lidt på Wall Street, vi tror vi ender op 1,4%, så er finansaktierne, de er nærmest i nul i fredags, ikke? Og nogle af dem, der aflagde regnskab på nær Citigroup, ender faktisk i et minus i fredags. Og det er måske også lidt den her med, at investorerne er stadigvæk ikke fuldt overbevist om, at yes, det kører bare videre, det her, at indtjeningen kan fortsætte i det her tempo. Og så har man, så kan man sige, generelt så har stemningen på finansaktier desværre været meget negativ i flere måneder faktisk. Mm. At man ikke ligesom regner med, at de vil få samme gavn af rentestigninger, at hver gang der er nogle problemer med Italien, så sætter det sig i den europæiske banksektor, og nogle gange spreder det sig til USA. Så investorerne har bare ikke appetit på bankaktierne lige i øjeblikket, virker det til. Og nu får vi jo, det er så de italienske budgetforhandlinger, du refererer til i Fredslund Madsen, som er pågående. Nu får vi altså også rentemøde fra det seneste FOMC-møde, det får vi onsdag. Kan det være noget, der kommer til at ruske yderligere til den negative side? Ja, det er jo referatet fra det sidste Fed-møde, vi får der onsdag aften. Og det er jo det er selvfølgelig sådan, at Powell var jo ude i starten af oktober og blev spurgt om rentepolitikken og sagde egentlig, jamen vi er langt fra i mål endnu, og vi kører bare videre. Og det tror jeg, markedet måske sådan blev en lille smule bekymret over. Så det er ofte sådan, at den amerikanske centralbank, hvis de har haft sådan en preskonference, eller pressemeddelelse, der har været lidt til den hårde side retorisk, så plejer de nogle gange i deres referat, så prøver at sige, okay, nu skal vi lige være lidt bløde, selvom referatet teknisk set jo egentlig burde være skrevet for 14 dage siden, så tror jeg altså, de sidder og filer på det stadigvæk. Du tror, det bliver modereret lidt og kommer til at tilpasse sig markedsstemningen? Ja, det lyder lidt blødt, men det er selvfølgelig klart, at bliver der overordnet indtryk stadigvæk, at okay, det er altså en rimelig hård retorik, der er i referatet, så kunne aktierne altså godt blive lidt nervøse over det. Omvendt, så kunne det måske sprede lidt ro, hvis de nu får filet de værste kanter af. Vi tror dog stadigvæk, at Fed kommer jo til at fortsætte med renteforhøjelserne. Vi tror på, at der kommer, i hvert fald i december, også nok to gange næste år, før de eventuelt stopper op. Det virker som om, at de er altså besluttet på, nu skal de altså have normaliseret renten, ikke, og er komfortable med væksten. I Fredslund Madsen, hvordan fordeler I kronerne hos Jyske Bank i øjeblikket, hvis vi kan tænke på de investeringer i de pågældende markeder? Ja, altså vi har jo egentlig for godt halvanden, to måneder siden, var vi egentlig ude og faktisk anbefale vores kunder, at de droslede lidt ned på deres risiko i porteføljen, ned til noget, der ligner neutral. Mm-hmm. Og i den forbindelse, der lavede vi faktisk også en sektorrotation, hvor vi egentlig gik ud af finansaktierne, og så gik vi ind i sundhedsaktierne. Sådan lidt mere defensiv eksponering. Vi har også en eksponering i det, der hedder stabil forbrug, altså dem, der laver forbrugsdagligvarer. Også typisk sådan lidt defensiv sektor. Og så har vi bibeholdt industri som en, hvad skal vi sige, sådan en cyklisk vækstsektor. Så man kan sige, vi har måske sådan lidt en drejning hen imod den defensive sektorstrategi, og så stadigvæk lige med industri. Og den er vi egentlig stadigvæk komfortabel med at holde fast i, fordi vi tror simpelthen, at markedet måske har brug for lidt mere information fra de her regnskaber, der ruller ind, før vi ligesom kan sige, yes, nu er vi altså simpelthen stabiliseret. Vi kan godt se selvfølgelig, at der var et ordentligt ryk nedad i sidste uge, men om alt nu er bare er fryd og gammel, er vi stadigvæk en lille smule tvivlsom overfor, og derfor er vi egentlig komfortable med at bibeholde den strategi, vi lancerede der for halvanden måned siden, i hvert fald et stykke tid endnu, før vi eventuelt finder på at skrue på den. Så det, du ser, det er en forholdsvis stor korrektion i markedet, men ikke en vending til et bæremarked? Nej, altså det, nu kan man sige, nu har vi allerede fået 5% ned der. Bæremarkedet, som man jo typisk siger, okay, det er sådan noget med 20% fald. Det tror vi ikke på. Man kan sige, de falder jo typisk sammen med, at vi har en økonomisk recession, altså et virkelig økonomisk tilbageslag, de her store bæremarkeds. Det ser vi altså ikke lige her og nu, at vi skulle have et voldsomt tilbageslag i økonomien, hverken i Europa eller i USA, for den sags skyld. Vi kan godt se, at aktierne selvfølgelig er højt prisfastsat, men det ligner mere noget korrektionsagtigt, vi skal have den her gang, og ikke den her store nedtur. Vi har faktisk for en tre uger siden eller sådan noget, har vi faktisk flyttet vores kald på, hvornår amerikansk økonomi kunne risikere at gå i recession fra 19 og så ind i slutningen af 20. Og det vil sige, det giver lidt længere bane egentlig til aktierne og performe på. Mm. Jeg tror mere, at vi skal igennem en periode, hvor vi simpelthen har noget svaghed i markedet, som måske godt kan fortsætte lidt endnu, men det er ikke den store nedtur, det er ikke det, vi vurderer. Mm. I Fredsund Madsen, jeg får en række mails fra vores lyttere, og mange af dem er jo primært investeret i de danske aktier, Novo, Mærsk, Danske Bank og i den dur. Og der er en del, som skal jeg sælge, eller hvad pokker gør jeg? Og der kører nogle historier om, at de udlandske investorer PT løber væk fra Danmark, som ellers plejer at være sådan en slags sikker havn, når vi ser de her nedture. Hvilken vej skal jeg løbe, når det handler om de danske aktier? De danske aktier. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det er jo noget, vi har noteret også, at siden slutningen af september, der er de danske aktier jo fået ekstra tæsk, kan man sige, på markedet. Og det er man selvfølgelig ikke vant til. Vi har skrevet lidt om det i nogle rapporter også, og kaldt det sådan lidt en perfekt storm for de danske aktier. Dels kan man selvfølgelig sige, at de globale markeder har været lidt under pres, og det er selvfølgelig noget af det, der kan være med til at trække det danske marked ned. Men derudover så har der jo så været jeg tror måske også, at rentestigningerne har været med til at skærpe investorernes fokus på prisfastsættelse lige pludselig. Og de danske aktier, må vi sige, de ligger altså i toppen rent prisfastsættelsesmæssigt, når vi kigger globalt. Og det har de gjort et stykke tid, og der har ikke sket noget ved på markedet. Men sådan en rentestigning, kan man sige, fokuserer investorerne på, okay, er der noget, der er dyrt, er der noget, der er billigt, fordi obligationer pludselig bliver et reelt alternativ. Og der bonger de danske aktier altså ud som dyre. Når du så deroveni lægger et par negative, selskabsspecifikke historier, vi kender alle sammen Danske Bank, der har været omkring Norge, William DeMang, og vi havde jo også en periode faktisk der, hvor renterne stiger. Der ser man ud i de europæiske banker, at de jo faktisk reagerer positivt på rentestigninger, som nogle af de eneste. Der var vi så, i Danmark, der havde vi så hele historien omkring Danske Bank, så vi fik ikke det løft i de danske bankaktier, som de europæiske bankaktier fik, og derfor så sakkede vi ligesom bagud i forhold til Europa. Fordi altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, som du siger, at der er rigtig mange medicinalaktier i Danmark, som jo i princippet burde være noget, der skulle være godt til en sikker havn. Der har bare været den her række af enkelt historier plus rentestigningen, der har fokuseret på prisfastsættelsen, der bare har ramt de aktier, de danske aktier, ekstra hårdt. Og så er det måske også en god ting, jeg ved godt, det er måske sådan en sølle trøst at kigge tilbage i historien og se, jamen, vi har jo i rigtig, rigtig mange år set, at danske aktier er løbet fra de andre markeder. I hvert fald indtil sådan 15-16 stykker, så har der været lidt mere blandet. Og der er det jo nok også, der er jo lidt naturlov i det her, at hvis du har et marked, der slår alle andre markeder over en meget lang årrække, så er det ikke så underligt, at de bliver anset som værende dyre, og de så måske ned i en periode og skal underperforme. Så det bedste råd til investoren, det vil jo egentlig være, måske se at diversificere lidt ud af Danmark. Kig lidt på internationale aktier, europæiske aktier og andre aktier, som jo også vil gøre det godt, at man ikke kun sidder med de danske aktier. Mm. Lars Hinsen, du får spørgsmål. Jeg havde også et par spørgsmål til, at det ene var, har I sådan en prognose 3 måneder frem, hvor I mener, at DAX og Dow Jones og sådan noget skal ligge indad? Har du det? Ikke på 3 måneder sigt. Nå, hvor langt så? Vi har på 12 måneder. Okay, hvad siger den der? Jamen, der er vi egentlig forholdsvis moderate. Der ligger vi i et lav, der hedder måske 3-4-5% som aktieafkast. Ja. Og det er jo under det historiske snit. Men vi er jo også måske i slutningen af dels måske det økonomiske optur, men måske også i aktieopturen. Og med den prisfaldelse til det, så mener vi ikke, at vi kan presse mere ud af det. Er det for både Amerika og Europa? Er det begge to, du regner med sådan? Det er det forventede afkast? Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Ja. Og så har vi egentlig haft en undervægt på de nye markeder, på emerging markets. At vi ikke har troet, at de kan klare helt så meget. De er jo meget afhængige af, hvad der kommer til at ske med dollaren. Mm. Og så længe der ikke ligesom er nogen vending i dollaren, vi tror på, at dollaren fortsat skal være stærk i år, ja. Så er det svært at se, at emerging markets skal rykke fra, selvom de selvfølgelig har fået mange kurstæsk. Jamen, så det er godt, du kommer det over, fordi jeg skal også spørge om det med valutaen, fordi når jeg kigger på det, vi sidder jo på aktier, ikke? At det er jo gået helt i stå, det der marked. Altså, kommer der livet ikke ind, eller hvad? Så hvad ser du på valuta? Altså, valutamarkedet? Det er som om, at det nærmest er frosset is, jo. De sidder bare og kigger på den. Ja, altså jeg tror måske, at mange har svært ved at se, okay, hvor skal det gå hen fra her rent økonomisk? Og vi har jo sådan set, altså den amerikanske centralbank fortsætter med at hæve renten. Og den amerikanske vækst er stærk, det taler for en stærk dollar. Ja, til gengæld så vil man sige, der er måske også mange, der ligger den vej, og vi ved jo også, at Europa er jo også på vej ud af deres lempelige pengepolitik. De stopper jo med opkøbene her til nytår. Europæisk vækst, det er måske sådan lidt mere blandet, men vi tror på, at dollar altså faktisk godt kan være stærk resten af året, før den så måske kan blive indhentet, når vi kommer ind i når vi kommer ind i det nye år. Jeg har jo set allerede noget dollarstyrkelse i anden kvartal, der steg den 5%, men det er rigtigt. Her på det seneste har der været sådan forholdsvis små udfald eller udsving på valutamarkedet, og det er jo nok, fordi der er tilstrækkeligt mange faktorer, der peger både i den ene og den anden retning, at så er folk ikke villige til at løbe i en bestemt retning med på valutamarkedet. Mm-hmm. I Frøs Madsen, det jeg hørte dig sige, det er, i denne uge, der er der stadigvæk det, vi skal holde op på makrofonden, det er en handelskrig, det er stigende amerikanske renter, det er budgetforhandlinger i Italien, så er det selvfølgelig den amerikanske regnskabssæson, der for alvor går i gang. Forventer vi ikke en positiv indtjening for selskaberne endnu en gang her i tredje kvartal? Jo, altså forventningerne ligger jo lige under 20%, så det er jo egentlig ganske pænt og fremgang sådan set i alle sektorer. Men det, jeg tror, der er nok så vigtigt at holde øje med, det er, en ting er regnskaberne, at tallene ser gode ud. Hvad siger virksomhederne om fremtiden, det man kalder guidance? Ja. Hvad siger de om nogle af de her store emner? Handelskrigen, er det noget, de kan mærke i deres ordrebøger? Hvad siger de til valutamarkedet? Og hvad siger de måske også rentestigninger? Så altså, en forholdsvis ny kan man sige nye ting, men derfor kan der godt være, at nogle virksomheder, der også omtaler, hvordan de ser på de stigende renter fremadrettet. Det tror jeg, det bliver nok så vigtigt, fordi hvis nu investorerne siger, ja, det er pæne tal, I har, men vi står altså på toppen af indtjeningscyklen, så at sige, så er det ikke sikkert, at de er villige til at belønne pæne regnskaber med kursstigninger. Altså, der kan man jo så sige, at fredag var jo et lille eksempel på det, at bankaktierne faktisk ender i minus, på nær Citigroup, at trods det, der egentlig var pæne regnskaber. Så meget fokus på, hvad bliver den her guidance, hvad siger virksomhedslederne om fremtidsudsigterne. Og det er jo det, vi allerede er i fremtiden som investorer. Vi er jo en del foran virksomheden på den front. I Frederiksen med Madsen, tak fordi du satte makrosen for os, og rigtig god til dig. Hej. Jo, tak. Så vi er altså chefstrateg i Jyske Bank, i Frederiksen Madsen, der lige satte scenen for os. Og der er altså regnskaberne kom til at ruske i os i denne anledning. Og en af rådene fra hr. Frederiksen, det var jo, at man som dansk investor måske lige burde diversificere sig lidt, og ikke kun tænke på Novo, Danske Bank og Mærsk og i den dur. Det råd har du fulgt fra start, Thorleif Jackson, i din portefølje, I er jo globale. Ja, vi er globale. Jackson Family Invest, ja, og det har I været fra starten de sidste 10 år. Ja, det er rigtigt. Hvordan har I klaret det i forhold til markedet i de år, I har været i gamet? Vi har lavet et afkast på lige små 10% om året. Det er noget bedre end verdensindekset. Det er måske cirka 2% bedre end verdensindekset. Men det er måske 4% bedre end emerging markets, som vi også har haft en del af. Mm. Ja. Nu afslører du indledningsvis, at du har friske kontanter i baglommen. Altså, du er ude at handle i sidste uge. Har du handlet i USA? Ja, en lille smule. Mm. Vi har ikke ret mange amerikanske aktier. Jeg tror, vi har 3 eller noget i den retning. Men jeg var derude og købte lidt ekstra i Gilead Sciences i fredags. Det er et amerikansk selskab, jeg tror på. Er det en konkurrent til Genmab, eller hvor er vi henne her? Nej, det er et mere et selskab, der... Altså, det bliver et biotech-selskab, men de største i verden inden for HIV-medicin, hvor de har vel 85% markedsandel. Det er en af deres hovedforretninger. Så laver de det her hepatitis-medicin. De har jo opfundet noget medicin, der kan kurere folk, der har leverbetændelse. Og det er en sjov historie i sig selv. Fordi at det plejer at være en sådan en kronisk sygdom, og nu kan man blive helbredt. Det vil sige, at faktisk så forsvinder kunderne efterhånden, som de bliver kureret. Hvor længe men har det her? Men koster også 300.000, eller sådan noget. Det er helt vildt. Ja, det er jo det her $1 million-pille, hvor du har 42 piller eller et eller andet, som du skal tage, og så koster de $60.000. Ja, det kan godt være en god forretning, ikke? Kan jeg godt se. Men så længe du sidder alene i det marked, og ikke oplever prispres, som en del andre medicinalgiganter gør, så er det jo ret lukrativt. Ja, men Gilead Sciences, de er kommet lidt over den fase der. De havde deres helt store indtjening for 2-3 år siden, og siden da så har indtjeningen været faldende, fordi at der er færre patienter tilbage, der lider af den her leverbetændelse. Mm. Hvad har de liggende, du siger, det er inde for HIV? Hvad får dig til at tro på den her case fremadrettet? Altså, HIV, det er et rigtig, rigtig godt marked, lidt ligesom diabetes, ikke? Fordi, det er så også om det er kommet, vi har glemt den her AIDS-forskrækkelse, vi havde tilbage i 80'erne. AIDS er jo ikke længere, eller HIV er ikke længere en dødsdom. Det er lidt mere som at få sukkersyge. Så skal man bare tage sin HIV-medicin resten af sine dage. Og det vil sige, at det er jo rigtig gode kunder for et medicinalselskab. Hvis du har nogle HIV-patienter, de er typisk unge, ikke? Og så kan man regne med, at de nok skal have deres medicin de næste 60 år eller noget i den retning. Altså en kronisk sygdom, der skal behandles. Ja. Ja. Hvad med det andet, de har kastet sig ud i, så vidt jeg husker? Det var det her nye, de købte en virksomhed inden for, helt fra nul af nærmest, der var jo i ovnen nu inden for, er det ikke kræftbehandling? Jo, det er inden for kræftbehandling. Hvordan går det med det der? Jeg ved det ikke helt. Det er ikke det, du satser på? Ja, det er ligesom en upside, kan man sige, på okay. Det her selskab. Fordi, altså, helt grundlæggende set, så er det et helt fantastisk selskab, fordi de har jo virkelig opfundet nogle fantastiske lægemidler, som har ændret. For eksempel inden for HIV, der virkelig gjort en forskel, og inden for hepatitis, der virkelig gjort en forskel. Ja, det er jo bare at sige, inden for, så vidt jeg husker historien, inden for hepatitis var det faktisk et produkt, de købte. De var så geniale, så de købte et produkt, ligesom det skulle til at køre. Og så, hvad hedder det, gik de ind med det, købselskabet fik det til at køre. Mm. Og det er jo det, jeg også har gjort, at den der nye med den der med kræften, altså folk siger, hold kæft, de kan altså se noget, der er in the making, ikke? Og så kører de lige ind, og så håber man, det kan jo også fejle, ikke? Men altså, så kører det, ikke? Det er jeg med på, men det har været strategien fra starten, at man vil udvikle sådan nogle antivirus-medicin. Og det har de virkelig gennemført, og det har været en fantastisk investering for investorerne over årene. Nu er du langsigtet investor, Thorleif Jackson, det vil sige sådan et blip, måske lidt mere end det, vi har i markedet nu. Det er jo ikke noget, der sådan umiddelbart afskrækker dig. Hvordan udvælger du de selskaber, som du sætter penge i? Altså generelt så plejer vi at sige, at vi investerer i branchevindere. Så med en global tilgang, så er alle geografier som udgangspunkt interessante, og alle brancher også som udgangspunkt interessante. Så jeg går tit til værks ved at kigge på en ny branche eller et nyt land, og så analysere det igennem og prøve at se, om jeg kan finde nogle selskaber, der udmærker sig ved at have flotte historiske resultater. God vækst i omsætningen, høj overskudsgrad og god lønsomhed og aktionærvenlige form af, at de returnerer pengene til aktionærerne. Nu har du valgt en amerikansk medicus-selskab. Er der andre amerikanske selskaber og sektorer, som du finder interessante? Er du for eksempel i tech? Nej, det er jeg ikke. Jeg har tre andre amerikanske selskaber, og de er alle sammen meget stabile. Det er Wells Fargo, som er meget stabil inden for finans, og så er det Medtronic, som er meget stabil inden for Medico. De laver pacemaker og den slags. Og så er det noget, der hedder Aflac, som er meget, meget stabil inden for forsikring, livsforsikring. Hvordan de har for eksempel øget udbyttet hvert år siden 1982. Hvordan staver du til det? Aflac. Okay. Aflac. Yes, tak. Er der nogle af de selskaber, som Medico-selskaber, du så har været... har du så tanket op i sidste uge de andre selskaber? Hvornår har du sidst købt op i dem? Nej, det er længe siden. Det er fordi, at sådan et selskab som Medtronic, de har øget indtjeningen hver eneste år siden 1984. Det er meget imponerende, men vækstraterne, de er ligesom faldet ned til et niveau omkring sådan 5-7%. Så det er ikke et helt vildt hurtigvoksende selskab. Samtidig så er prisen også ved at være lidt deroppe af. Den handler måske til 20 gange indtjening eller noget i den retning. Mm. Så det er ikke super billigt. Derfor har jeg ikke øget i den. Jeg har bare holdt fast i de aktier, jeg har haft de sidste 5 år eller noget. Kina. kinesiske aktier har vi jo haft inde på radaren her i Millionærklubben. Det er jo ikke den eneste, der har i verden, kan man sige. Det kinesiske marked har tiltrukket sig stor opmærksomhed de seneste år. Blandt andet, fordi de har nogle store tech-giganter, der tæsker afsted Alibaba og Tencent. Nu har det kinesiske marked jo sat sig en del indeværende år. Men er det et sted, du også er ude og sondere markedet? Ja, helt klart. Altså, som jeg siger, hele verden er game. Og Kina er et virkelig interessant land. Det er jo et meget stor økonomi og en meget hurtigt voksende økonomi. Så det er helt klart et sted, der er interessant at være, hvis prisen er rigtig. Og så har vi haft en situation, hvor aktiemarkedet er faldet tilbage. Mm-hmm. Og så det kan godt være, at kinesiske aktier var dyre på et tidspunkt. Det føler jeg ikke, de er længere. Jeg føler, at der er mange kinesiske aktier, der er attraktive pris. Og derfor, så, da vi var ude med den store pengepung her sidste uge, så har jeg også købt nogle kinesiske aktier. Kan du regne ud af, hvad min næste spørgsmål bliver? Hvad har vi købt af kinesiske aktier? Ja, altså, jeg har øget investeringen i Great Wall Motors, som er en bilproducent, som vi har haft i nogle år. Ja. Og så har vi investeret nogle penge i et aluminiumsselskab, som hedder China Hongqiao Group. De skal ikke høre noget for den udtalelse. det er lidt fremmede ord, men altså, de er verdens største aluminiumsproducent, og det er de altså blevet på, siden de startede for 20 år siden. Så det er jo meget imponerende. Det er en rigtig succeshistorie. Er den i Hongkong? Ja, hvilken børs handler du på der? Ja, den er børsnoteret i Hongkong. Ja. Og hvad hedder koden, så kunne vi få den? For jeg er også i aluminium, så vil jeg gerne følge med den. Jeg tror, det er 1778. Ja, det er en lang tal. Så har jeg købt en tredje aktie, der også har noget med Kina at gøre. Og det er det sydafrikanske selskab, der hedder Naspers. Jeg ved ikke, om I kender den. Jo, vi har været omkring den i forbindelse med Tencent. Ja, præcis. Men forklar gerne. Jamen altså, jeg var engang på studietur i Sydafrika, og så sidder vi og snakker med nogle fondmanagers i et selskab i Cape Town der. Og så siger de, jeg giver dem en investeringsidé, og så siger du skal også have en investeringsidé. Du skal bare købe Naspers, fordi det er en genvej til at købe Tencent, og det er et fantastisk selskab. Jeg vil bare ønske, at jeg havde fulgt det råd, fordi det er nogle år siden, så ville jeg have haft et godt afkast. Men altså, bedre sent end aldrig. Så jeg har ladet mig inspirere af det gode råd, jeg fik, og analyseret Naspers, noget forsinket, og nået frem til, at det er en god genvej til at købe Tencent. Så du vil altså ikke have direkte, altså købe Tencent-aktier, du går ligesom bagvejen via Napster, som hvad, ja. De ejer mange procent? De ejer 31%. Det er det. Og hvis man går ind og beregner markedsværdien af Naspers Tencent-aktier, så ligger de altså 29% under. Nej, 29%, altså Naspers markedsværdi er 29% under markedsværdien af deres Tencent-aktier. Ja. Det vil sige, at du får din Tencent-aktie med 29% rabat, plus at du får al resten af Naspers gratis. Mm. Og det er ikke fordi, at resten af Naspers er uinteressant. De har for eksempel et selskab, der laver tv og internet til Afrika, og det selskab, det har en indtjening på omkring $350 millioner om året. Lars Svendsen, hvordan går det med din investering i det kinesiske bryggeri, som jeg nu har glemt navnet på? Ja, det var jo ham King Dao, eller sådan noget lignende. Ting. Det er ikke Ting Dao, eller noget. Jeg har ikke fået gjort det endnu. Jeg har jo siddet og ventet, fordi de er jo faktisk faldet derude. Og det hverken, den er jo noteret i Hongkong. Ja. Men de er jo faldet derude, og så, hvad hedder det, så jeg sidder faktisk og lidt og tæller på knapper på. Jeg tror nemlig også på, at jeg var ude og holde noget foredrag, og så var også talt med, nu den jeg viser dig nu, den er så på kinesisk, og ikke på Hongkong, det er jo næsten det samme. At hvad hedder det, ja, hvis man skulle købe, altså, der var en, der spurgte det der spørgsmål, skal man, den er handelskrig, altså, hvor slemt er det, hvor galt bliver det, og så videre, kan du købe amerikanske eller kinesiske, altså, jeg vil faktisk købe kinesisk. Jeg tror, at kineserne, fordi deres aktiemarked er faldet så temmelig kraftigt, som det er. Men Tornaf, er det, du kan hente noget, og USA ser ud til at være træt i min optik. Spørgsmålet er, Tornaf Jackson, hvor langt ned din kinesiske aktie er, fordi det fundamentale i virksomheden har jo ikke forandret så meget af deres historie. Det sidste, ja, i indeværende år, der er selvfølgelig lige Tencent, der ikke har fået godkendt nogle af deres spil. Men det, som ryster markedet, det er selvfølgelig en handelskrig, men der er også nogle fundamentale spørgsmålstegn omkring Kinas økonomi. deres gæld for eksempel, og om de vækster så meget. Hvor meget har du den historie inde på din radio, når du tænker kinesiske aktier? Uha, altså jeg bruger ikke særlig meget krudt på at prøve at forudsige fremtiden. Jeg prøver at købe det, der har flot historik, fordi så føler jeg, at der er kvalitet i selskaberne. Og så prøver jeg at kigge på prissætningen. Den skal også være rimelig. Mm. Så hvis de to ting er i orden, så plejer jeg at tage en dyb indånding og så købe og så satse på, at fremtiden den udvikler sig fornuftigt. Sådan plejer det jo at gå. Nu, de selskaber, vi sådan mest hører om, er kinesiske selskaber. Det er jo JD.com, det er Alibaba, det er Tencent, det er Huawei, som vi kender hjemme. Har du haft en føler inde i de selskaber? Nej, jeg har stort set sagt pas til højt vurderede aktier. Altså, jeg anser lidt de her sociale medier og den slags som lidt hyped. Altså, jeg kan godt analysere dem og sige, at de har høje vækstrater, men jeg er også bare lidt højt af skræk, når jeg ser en price earning på 40 eller 50 eller noget den ret. Du har heller ikke været med på fangbølgen og alt det der gøjl. Nej, har ikke haft nogen af dem. Ja, det siger fornuftige mennesker holdt sådan noget. Men altså, nej, men det har jo været meget, meget, hvad hedder det, hype om det der Sivus-forstilling der, ikke? Det er en lidt anden ballgame, ikke? Altså, jo. Jeg tror, man risikerer, at de sætter sig. Ja, og så, ja. Og så bagefter, så vil man måske tænke på det som en boble eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Altså, hvis indtjeningen, den udvikler sig som forventet, så skal de jo nok kunne holde kursen, men det er jo ikke sikkert. Tænker du i cykler? Altså i verdens økonomiske cykler og sådan noget? Det gør du ikke. Du kigger på de enkelte selskaber. Nej, det gør jeg ikke. Stærke enkelte selskaber, det er du går efter. Ja, det okay. gør jeg. Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. En af de selskaber, som du er gået efter, Thorlak Jackson, og som der bliver spurgt til her på vores millionærklub-mail, det er Teva, som vi jo her i millionærklubben har svømmet rundt i ved til flere porteføljeforvaltere. Du er der stadigvæk, Lars Svendsen, ja, så vidt jeg husker, i din portefølje. Er det også en aktie, du har hos dig? Ja, det er faktisk vores næststørste position, så den har vi en del af. Hvor længe har I haft rykket ind sammen med Kåre Schultz, eller var I der før? vi købte lige omkring det tidspunkt, hvor han trådte til, så vi havde en gennemsnitskurs på $12.8, så det var ret tæt på bunden. Hold nu kæft. Vi købte lige inden bunden og lige efter bunden, og det var ret mange aktier, vi købte. Ja, der kan man godt stå og blive lige med sundt. Det er bare held. Det er ren held, det vil jeg godt indrømme. Altså. Ja, vi fulgte den, og så steg den med 20%, eller hvor meget det var, da de annoncerede Kåre Schultz, og tænkte, og så analyserede jeg i Lundbæk, og den steg jo også lige, da han trådte til, og så faldt den efterfølgende, og tænker jeg, jeg får en ny chance. Og så forholdt jeg mig afventende, og jeg bare analyserede den, og så den så røg ned på 14 eller 13 eller et eller andet, var på vej ned, så begyndte jeg at købe, og så købte vi op, og så endte vi med at have 12.8 i gennemsnitskurs. Det var ret sweet. Det var meget diplomatisk formuleret, ja. Ja, så gælder det bare om, du holder dig ud af, fordi hvis ikke der er noget, der går galt for dem, altså hvis ikke de bliver ramt af en torpedo for et eller andet ulykke i verden og konkurrence i et eller andet, vi ved ikke hvad. Du er lidt bias. Men så har du jo rygvind inden nu. Jo, men der har jo været forskellige historier op. Det her du også måtte erkende i forhold til Teva, den her migræne-medicin, som der pludselig var en konkurrent til, vi ikke havde set komme. Har du nogle nye faktorer inde i din Teva-analyse på den front, eller rider du bølgen, som Lars Svendsen siger? Ja, jeg er enig. Det er rart, jeg rider bølgen. Jeg tror på, at der er masser af besparelser og fedt, der kan skæres fra, og der er også ting, der kan sælges fra, som kan reducere gælden. Så jeg tror på Kåre Schultz historien. Jeg tror, at han kan gøre en forskel, og jeg tror, at han kan få det snittet til. Så indtjeningen, den kommer til at stige. Og jeg tror på, at Tevas indtjening kan komme op på $5 per aktie, ligesom den var i 2015. Okay. Ja. Og så til den tid, hvis det lykkes at få indtjeningen op på $5 i løbet af 2, 3, 4 år, så er jeg ret sikker på, at markedet vil blive begejstret for selskabet, og så vil den handle op i mindst 15 gange indtjening. Så jeg har et kursmål på 75, så jeg tror ikke, jeg kommer til at sælge, før den ligger deroppe. Den koster 21. Så er det en god business eller en dårlig business? Kan du gætte det? Hvad vil du... jeg vil håbe, at du får ret, selvfølgelig. Men jeg synes bare, det gode ved den der historie er jo, at det er stemme, at han har taget fat på den store skovl, og han sagde, at de der røvhuller dernede, de havde ikke gjort noget. De har købt op, de har aldrig lagt sammen, og de havde tjent så mange penge, så de var lige glade, ikke? Nu bliver der ryddet op i sagerne, og det er jo en virksomhed, der har flowet, og tjener penge, og så videre. Så de skal have nogle flere nye produkter af deres egne, det kommer jo som udviklingen nu går, men altså, at der er jo noget, og en virksomhed, det er jo ikke sådan en, der er i krise som et stålværk, hvor priserne er elendige, og det hele er krise, og skal vi skære ned til det halve, det er det jo ikke. Det gælder om at få det der til at køre, de tjener penge hver dag. De skal bare rive mere ud af det, end de gør, og derfor siger jeg, jeg tror også på, at han kan 75 vil jo være formidabel, hvis vi kommer derop, men altså... Det vil være et godt afkast at hænge på den. Op i 50-60 stykker, så går det jo nok. Vi lukker lige til Eva, fordi jeg har en masse af vores lytter, der melder sig ind på mailen, og der er mange, der spørger til Protector Forsikring, som du... Hvorfor står du gør grimasser? Den falder... Hvad er vi? 15-16% her til morgen. Der har åbenbart været en profit warning. Den er gået min næse forbi. Vil du knytte en kommentar til den? Det er jo en, du jeg har talt varmt for, Torleif. Jamen, det er sølvfisk, der er, det er den store syndbuk i dag. At man har fundet ud af, at der er sølvfisk i norske boliger. Ja. Og derfor så... Og de der små nogen, man har på badeværelset nogle gange. Og Protectors, deres hovedforretning, det er at sælge ejerskifteforsikringer. Så nu kan man måske... Nu bliver det sikkert noget med, at de er hensat, jeg ved ikke hvor mange, 186 eller 76 millioner eller et eller andet, til tab på sølvfisk. Og det er altså nok til, at aktien den falder 13%. Sidste år var det skorstensbranden, der ramte nogle af de norske forsikringsselskaber, men det er jo som sagt ikke noget fundamentalt i forretningen, der hænder sig at høre en Torleif Krabs sige, det er sølvfisk i de norske huse. Ja, altså det er ikke det. Det slår mig lidt, at det skulle være en nyhed, men altså, jeg tror, vi også har dem i danske huse, men... Hvis det pludselig er noget, som er et problem, og som man nu skal have ejerskifteforsikring til at betale for, hvis ikke det er nævnt i tilstandsrapporten, så kan det godt blive dyrt, ikke? Jo, klar, men altså, nu falder den 500 millioner norske, eller 600 for, at de siger, at 180 er ansat. Så det er sådan lidt, at man ganger højere op, ikke? Norske Protector-forsikring, som altså døjer med sølvfisk i de norske huse. Må jeg spørge dig om noget, hvis jeg må afbryde dig? Har du nogle danske selskaber? Tak, Claus Svendsen. Den skal vi lige nå de sidste 4 minutter. Ja, vi har masser af danske aktier. Altså, vores største position er Novo Nordisk. Mm-hmm. Og dem har vi en vægt på omkring 9%, 8-9%. Ja. Så det er et selskab, jeg tror meget på. Vi har også andre. Vi har DS Norden, som jeg også har været ude og øge her sidste uge. Et selskab, jeg tror rigtig meget på. Så har vi NNIT. Ja. Den har jeg også meget. Rigtig godt selskab, som jeg også tror rigtig meget på. Som I jo købte op her. Var det sidste uge eller forrige uge? Ja. Det lyder spændende, det de har gang i. Ja. Helt sikkert. Mm. Nå, okay. Men det er jo noget som Bavarian og sådan noget. Er det for langt ude til, at du tager sats på det? Altså Bavarian, jeg har virkelig svært ved at se, hvorfor folk synes, det er et interessant selskab. Har de nogensinde tjent nogle penge? Ja, det har de faktisk, men ikke hvis du sammenligner med, hvor meget de har tabt. Jeg træder et skridt tilbage, og så lader de to her overtage scenen. Ja, det er for tidligt for dig. For tidligt, altså. Ja. Jeg holder mig langt væk fra den. Der er bare ingen kvalitet, nul kvalitet i det selskab, som jeg ser det. Altså, der er ikke nogen udvikling i omsætningen eller i indtjeningen, som... Der er ikke nogen stabil overskudsgrad. Det hele, det er... Nej, det er jo fordi, det er jo den tidlige ende, jo. Og det holder jeg mig bare langt væk fra. Det vil sige, du er simpelthen... Det er kold og kynisk og kigge på tallene. Du kigger ikke på nogle produkter, der ligger, og som måske kan... Nej, jeg skal have selskaber, der har høj egenkapitalforrentning og høje udbytter, og det er bestemt ikke at være i Norden. De skal være up and running, før du vil have med mig. Ja. Det vil sige, jeg forestiller mig ikke, at biotech fylder særlig meget i din portefølje, så Torleif Jackson? Nej, det gør det ikke. Så skal det i hvert fald være selskaber, der har bevist deres værd, ligesom Gilead Sciences. Nu står vi jo foran... En regnskabssæson nu her, der også kommer til at smitte af på det danske marked, og du er altså i en situation, hvor du køber op, Torleif Jackson, og ikke tror på, at vi har et marked, der vender lige om hjørnet, som jeg ser på dig. Hvad har du på din sådan kandidatbænk? Top 3? Altså, generelt set, så har vi investeret pengene i de aktier, vi havde i forvejen. Altså, jeg har kun købt én ny aktie med de 50 millioner kroner, jeg har været ude og scoute med. Mm-hmm. Og det var det her kinesiske aluminiumsproducent, som hed China Hongqiao Group. Det vil sige, der er en grundportefølje. Det er et selskab, der handler til en price earning omkring 7, og som har vækst i indtjeningen, og den handler også til under indre værdi. Så derfor ser jeg noget kvalitet i det selskab. Mm. Og kursen toppede omkring 11,5 Hong Kong dollars her i januar i år, og i dag der er den halveret, så man kan få den til omkring 5,4 Hong Kong dollar. Så det synes jeg var kvalitet til halv pris. Nu er vi jo en tid, hvor vi taler meget om risikospredning og diversificering, i og med, at vi har et aktiemarked, der sætter sig. Hvor mange aktier har du i din grundportefølje? Ach, vi har cirka 30. Det er måske lige i overkanten. Men til vores forsvar kan vi sige, at vi har en høj vægt af de store positioner. Så de 10 største positioner, de vægter med over 50%. Mm. Så vi er fokusinvestorer, selvom vi har 30 aktier. Således dagens millionærklub denne mandag morgen, hvor jeg kan se, at C25 er nede med 0,54 point. Thorleif Jackson fra Jackson Family Invest, tak fordi du var med. Man kan følge dig på Nordnet-bloggen. Ja. Ja, tak. Lars Svendsen, der kan man følge herinde igen i morgen i Millionærklub, hvor vi selvfølgelig tager imod markedets nyheder kl. 9.05, og der er altså en række amerikanske regnskab, vi skal tage vare om. Fortsat rigtig god dag.